الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver. وفي الآخرة حسنة ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِيلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ bütün müminlere affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ o dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Amin. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana çok kolay kıl. Amin. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Amin. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. Amin. Mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sena olsun. Amin. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri şu özel gecede, şu rağbet edilen gecede o peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Amin ya mu'in. Bu akşam Rabbim nasip ederse size Hac suresi 32. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bu ayet-i kerime Allah'ın nişanlarına nasıl davranmamız gerektiğini bize anlatıyor. Bu konuda bize bilgi veriyor. Halimize nasıl çekip düzen vermemiz lazım gerektiğini, kalbimizin durumunun ne olduğunu check etmemiz lazım gerektiğini bu ayet bize vaaz ediyor. İnşallah ayet-i kerimeyi dinledikten, manasını da izledikten ve dinledikten sonra İslam'a bakışımız, özel gecelere bakışımız biraz daha farklı olacak bu akşamdan sonra. Allah boş gelip boş gidenlerden etmesin kardeşler. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak azametli Allah'ımız doğru söyledi. Şöyle buyurdu Allah'ımız. وَمَنْ her kim ki yuazzim ta'zim ederse, hürmet gösterirse, saygı gösterirse, şe'airallah, Allah'ın şe'airine, Allah'ın nişanlarına hürmet gösterirse. Burada bir kelimeyi iyi anlamamız lazım. Bütün kelimeleri biliyorsunuz ama bir kelime var. Şe'air, nişan demektir, nişanlar demektir. Allah'ın nişanları, Allah'ın alametleri, Allah'ın hürmet etmemizi istedikleri bunlar nelerdir hocam? Kur'an'dan bir ayetle konuya giriş yapalım. İnne safa vel mervete min şa'airillah diyor Kur'an. Safa ve Merve Allah'ın nişanlarındandır. Biliyorsunuz hacca ya da umreye gittiğimiz zaman biz bir yere girmemiz gerekiyor. İki tepe arasında 7 şavt yapmamız gerekiyor, yürüyüş yapmamız lazım. Bu tepelerin ismi ne? Bir Safa, iki Merve. Bu iki tepe arasında takriben işte 4,5-5 kilometre civarı bir git gel yapmamız lazım. Bunu niye yapıyoruz? Umrenin ya da haccın kabul olma şartlarından bir tanesidir. Safa Merve arası gidip gelmek. Neden? Nereden kaldı bize bu? Bu İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer validemizden kaldı. Oğlu İsmail susamıştı, su yok. Bebek ağlıyor susuzluktan. Bir Safa tepesine çıktı, baktı bir yerde su var mı? Koştu koştu Merve tepesine. Git gel 7 defa annem merhameti aynı tepeleri 7 defa gitti. O tepeyi 40 defa gitmekle gelmekle su gelmez. Ama bir heyecan, bir korku, bir iştiyakla Safa Merve arasında 7 defa gitti geldi. Halbuki Allah-u Teala canlısını korumaz mı? Yarattığını korumaz mı? Peygamberini korumaz mı? İsmail Aleyhisselam'ın ayak topuğuyla beraber o çölden, o toprak arasından, o kuru toprak arasından bir su hayata getirdi. Bu suyun adına ne deniyor şu anda? Zemzem. Zemzem suyu deniyor ve hala kurumamış, sonu gelmemiş bir su ve kıyamete kadar da akmaya devam edecek. Bildiğimiz normal sular gibi değil. Tamamen şifa. İçerken yaptığın her dua, ne niyette içersen o niyet sana kabul oluyor. Ne dua edersen o suyu içerken Allah duanı kabul ediyor. Böyle hassas, böyle özel bir su. Herhangi bir yerden zemzem suyu geldiği zaman sizin evinize açgözlü olacaksınız. Evdekilere yok, hepiniz sizi için ben içmesem de olur. Kahramanlık yapmayın. Zemzem suyu geldiği zaman kahramanlık rolüne bürünmeyin kardeşler. Önce bana koyacaksın anneciğim diyeceksin. Hatun, çocuklar falan değil, önce koca. Önce ben. Bu evde lider kim? Bir evde İslam'a göre lider kimdir kardeşler? Sakın kadın demeyin ha. Hayır, hayır, hayır. O light erkeklerin işi o. Light erkek bizim evde hep son sözü ben söylerim. Şunu derim. Peki hatun. Bu light erkekler. Hayır. İslamiyet'e göre Allah-u Teala erkeğin derecesi karısına göre bir derece fazladır. Cihat sebebiyle ve imamlık sebebiyle bir derece kadına göre erkeğin hakkı daha fazladır diyor Kur'an. Neden? Çünkü kadınlara cihat farz değil, bize farzdır. Ülkemize herhangi bir şey olursa biz gitmek zorundayız. Kadınlar gitmek zorunda değil. Onlar evlerinde oturacaklar. Namuslarını muhafaza etmeye çalışacaklar. Biz sınırları korumak zorundayız. Yükümüz ağır olduğu için, yine eve bakma sorumluluğunu Allah erkeğe yüklediği için bir derece kadına göre daha fazla şeyimiz var, sorumluluğumuz var. Bundan dolayı evinize zemzem geldiği zaman bazı cahiller de göreceksiniz etrafınızda. Zemzem geldiği anda herkese dağıtıyor, kendisi içmiyor. Diyorum ki niye içmiyorsun sen zemzem suyunu? İçersem hacca gitmek zorunda kalırım diyor. Ya şu milletin cehaleti var ya, beni kudurtuyor. Bu bizim milletin cehaleti, çok kötü bir şey. Yani öyle düşünüyor ki, hafızasında öyle bir bilgi var ki, koca karı bilgileri. Zemzem içersen bak 2 yıl içinde muhakkak hacca gitmen lazım. Hacca gitmezsen kafir olarak ölürsün diye saçma sapan koca karı bilgileriyle bu milletin kafasını bulandırdılar ve İslam'dan soğuttular, korkuttular. Hayır, böyle bir şey yok. İçeceksin, bu suyu bulduğun zaman içeceksin ve içmeden önce de dua edeceksin. Biliyorsun bütün suları içtiğimiz zaman biz hemen çökeriz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Her su içilirken çökülmek zorundadır, oturulmak zorundadır. Ayakta su içmek mekruhtur dinimizce. Hem sıhhi olarak da bedenimize zararları vardır. Tıbbi olarak araştırmasını yapmak isteyenler yapabilirler. Ben gördüm. Muhammed Aleyhisselam çöktüğü ve oturduğu için biz çökeriz, otururuz, suyumuzu böyle içeriz. Besmeleyle içeriz, sağ elle içeriz, 3 yudumda içeriz. Bitirdiğimiz zaman da elhamdülillah deriz. Peki niye zemzem suyunu ayakta içiyoruz? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı ayakta içerken gördük. O oturuyor, kendisine zemzem suyu getirildiği zaman diğer sular gibi değil. Hemen ayağa kalkıyor, kıbleye dönüyor ve bir dua yapıp zemzem suyunu içiyor. Duası genelde sağlık ve ilim. Sağlığımı arttır, bana sağlık ver, sıhhat ver, hastalıklarımı iyileştir ve ilmimi arttır Allah'ım gibi dualar yapıyor. Hadis-i şeriflerden bunları gördüm. Biz de onun ümmeti olarak, onun taklitçisi olmak zorunda olan insanlar olarak zemzem suyu geldiği anda bu duaları yapacağız. Allah'tan bir şeyler isteyeceğiz. Peşinden suyu içeceğiz. Ayakta 3 yudumda besmeleyle. Bitirdiğimiz zaman da elhamdülillah diyeceğiz. Yerimize oturacağız kardeşler. İşte bu zemzem suyu İsmail Aleyhisselam'ın ayağını yere vurmasıyla beraber Allah'ın yerden fışkırttığı bir su, mübarek bir su olduğu için zemzem suyu da ne oluyor? Şe'airillah, Allah'ın nişanlarındandır. Bir adam zemzem suyuna bevletse ne olur? Gavur olur. Çünkü mübarek bir sudur, normal bir su değildir. Zemzem suyuyla yıkanmak, gusül almak caiz midir? Caiz değildir. O su içmek içindir, temizlik için değildir. Zemzem suyuyla taharetlenmek, halbuki İslamiyet'te taharet, temizlik ibadettir. Bizatihi temizliğin kendisi ibadettir. Ama bunu zemzemle yapman caiz değil. Çünkü Allah'ın nişanlarından, Allah'ın nişanlarına hürmet ve saygı göstermen gerekiyor. Nişanlarından bir tanesi ne? Safa ve Merve'dir. Allah size nasip etsin, umreye hacca gidin. Oraya gittiğiniz zaman o Safa Merve arasında gidip geleceksiniz. Aklınızda hep Hacer validemiz olacak. Aklınızda hep İsmail Aleyhisselam olacak. Onun hızlandığı yerde hızlanacaksınız. tövbeler edeceksiniz, zikirler söyleyeceksiniz. Tepelerin başına geldiğiniz zaman ellerinizi açacaksınız, kıbleye dönüp Allah'a dua edeceksiniz ve isteyeceksiniz kardeşler. O duyguyu yaşamanız için böyle anlatmakla bu olmaz. Onun içine girmen lazım. O hali bizatihi gidip görmen lazım. Allah-u Teala hepinize umreyi ve haccı nasip etsin kardeşler. Amin. İşte her kim tazim ederse, hürmet ederse, saygı gösterirse, bilirsiniz etrafımızda ihtiyar insanlar vardır. Etrafımızda babamız vardır, dedemiz vardır, annemiz vardır. Dinimiz gereği biz bu insanlara tazim etmek zorundayızdır. Hürmet ederiz, saygı gösteririz. Allah-u Teala tıpkı bu tazimlerimiz ve hürmetlerimiz gibi bizim için kutsal olarak yarattığı özel şeylere de hürmet etmemizi istiyor. Ve kalbimizdeki takvanın, muhabbetin ve sevginin hürmetimizle beraber daha da artacağını bildiriyor. Hürmet etmediğin zaman ne oluyor? Saygı göstermediğin zaman ne oluyor? Tam aksine bir gidişat oluyor. Ezanı duyuyor. Küfür etmeyen çocuk ezanı duyduğu anda küfür etmeye başlıyor. Müezzine küfrediyor. Küfreden, ezana küfreden, müezzine küfreden bir insan. Ya bu müezzin nasıl bir adam, eşek gibi anırıyor ya. Bakın bu kelime küfür kelimesidir. Güya sözüm ona, şeytan buna ne diyor? Müezzinin sesine söylesen. Ezana küfür etmiyorsun sen, müezzinin sesine küfür ediyorsun. Hayır, hayır. O müezzin sesi kötü bile olsa ezan okuduğu için sesine bir şey diyemezsin. Sesine hakaret edemezsin, aşağılayamazsın. Müezzine de hakaret edemezsin. Ezana hakaret etmiş sayılırsın. Hakaret ettiğin zaman ne oluyor? Küfre girme tehlikesiyle yüz yüze geliyorsun. Bir adam namaz kılmasa bu adama fasık denir. Büyük günahkar. Allah'ın namaz emrini yerine getirmiyor. Bir adam namaz kılsa ama ben namazı spor için kılıyorum dese. Fiziki olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bundan dolayı namaz kılıyorum dese. Bu adam kafir olur. Bakın iki tane adam söyledim. Biri kılmıyor ama Müslüman. Fasık da olsa Müslüman. Çünkü namazı aşağılamadı. Namazla alay etmedi. Öbürü namazla alay ediyor. Ben ibadet olduğuna inanmıyorum. Ben üzerime bir borç olduğuna inanmıyorum ama kendimi hem ruhi hem fiziki olarak çok iyi hissettiğimden dolayı bu namazı kılıyorum. Bu namazı aşağıladı. Allah-u Teala bu kitapta 70'ten fazla yerde namazı bize farz kıldığını bildiriyor. Mecbur kılıyor. Savaş yapan sahabilere okuduğumuz zaman siyer kitaplarında sahabilerin bir kısmı savaşa devam ederken bir kısmı vaktin geçmesine yakın zamanda birer rekat namaz kılıyorlar. Buna sefer namazı denir, seferi namaz. Uzun mesafeye çıktığımız zaman biz farz namazları ne yapıyoruz? İkiye indiriyoruz kardeşler. Savaş esnasında ne olur namaz? Bir rekat. Tek rekatta namaz biter. Buna seferi namazı denir. Tam bir sefer namazı, savaş namazı. Sahabeler bir rekat kılıyorlar, selam veriyorlar ve savaşa devam ediyorlar. Senin ne kadar önemli bir işin var da, dünyada yaptığın, uğraştığın meşgale ne kadar önemli de, savaştayken bile namazı terk etmeyen sahabelerin talebeleri olarak namazı terk edebiliyorsun. Ne kadar değerli ve önemli bir işin var. Allah aşkına bir kendine sorar mısın Müslüman kardeşim? Yani Allah'ın bu namaz şairine, bu namaz nişanına karşı bu saygısızlığın, bu hürmetsizliğin, bu edepsizliğin nedendir? Bu hafife alman nedendir? Hiç utanmıyor musun? Allah aşkına şu akşam, şu özel akşamda bir kendine sor. Ben namaz kılmadığım için neden utanmıyorum? Hocam ama çok kırıcı oluyorsun, beni kırıyorsun. Deme. Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Bu akşam seni yumurta gibi kıracağım, kusura bakma. Ama senden öyle bir omlet yapacağım ki bu akşam. Akşam evine gittiğin zaman, şu regaib gecesinde, şu özel gecede, hoca beni bu akşam omlet yaptı Allah'ım. Şu kulunun tövbesini kabul et diyeceksin. Ve ben bugüne kadar bayramdan bayrama ya da cumadan cumaya namaza giderdim Allah'ım. Bu akşam hoca beni çok kırdı. Hoca kafama vurdu. Ve benim aklım başıma geldi. Bu dünyanın bir oyun ve eğlence olmadığını artık anladım. Sana tövbe ediyorum şahit ol Allah'ım diyeceksin. Bu gece evine gittiğinde inşallah bu kelimeleri Rabbine söyleyeceksin. Biliyorsunuz İslamiyet'te itiraf kula değildir. İtiraf Allah'a yapılır. Ve Allah Teala'dan günahların affı için mağfiret dilenir, tövbe edilir. Bu akşam da özel gecelerden bir tanesi, Allah'ın nişanlarından bir tanesine 5 gece var. İslamiyet'te 5 gece çok özeldir. Diğer 360 günden daha özeldir. Bu 5 geceden bir tanesi de 3 ayların dışında idrak ettik onu. Mevlid Kandili. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu gece. Övgüler ve selam efendim olsun. İkinci özel gecemiz ne? Bu gecedir. Recep'in ilk perşembe gecesi. Bu gece nereden özel oluyor? Kim bize söylüyor? Son peygamber Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Şu beş gecede yapılan dualar asla reddolunmaz. Bir, Recep'in ilk cuma gecesi. Bugün hangi gecedeyiz biz? Recep'in, Recep ayına girdik iki yıl önce. Bu gece ise Recep'in ilk cuma gecesi. Bu gecenin adına ne deniyor? Regaib, rağbet edilen, istenmesi bol olan, isteklerin çok olacağı gece. Kim isteyebilir? Allah bizden bir şey istemez. O zaten hiçbir şeye muhtaç olmayan zattır. Muhtaç olan kim? Muhtaç olan biz. Bu akşam biz Allah'ımızdan isteyeceğiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam diyor ki beş gecede yapılan dualar reddolunmaz. Buradan itibaren dua yapmaya başlayacaksın. İlim meclisindesin. Muhammed Aleyhisselam'ın zikir halkasında, cennet bahçesinde onun tabiriyle. Cennet bahçesindesin, dua etmeye başlayacaksın içinden. Sohbeti dinliyorken kendine, hanımına, çocuğuna, ailene, ümmete, askerine, orduna dua edeceksin. Sonra eve gideceksin. Eve gittiğin zaman televizyonu, merivizyonu açma. Kıbleye dön, karanlık bir odada iki rekat şükür namazı kıl. Seni Allah bu geceye ulaştırdı. Üç aylara ulaştırdı. Büyük bir kazanç dilimine girdik. Üç aylar büyük kazanç dilimidir biliyorsunuz. Çantacıların da mübarek üç ayları vardır. Temmuz, Ağustos, Eylül. Çantacıların mübarek üç aylarıdır. Bu aylarda normalden daha fazla iş yaparlar. Daha az hareketle daha çok para kazanırlar. Dolayısıyla çantacılar için 9 ay kara kış, çöp ayları hiç sevmezler. Ama o 3 ayda paracıklar gelmeye başladığı için çok severler. Onların mübarek 3 ayları Temmuz, Ağustos ve Eylül'dür. Eylül 15'te 3 aylar biter onlarda. Biz Müslümanların 3 ayları Recep-i Şerif'le başlar. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a eriştir. Amin. Amin ya Muin. Muhammed Aleyhisselam'ın bu duasına amin diyelim. İnşallah Ramazan'a da erişiriz. Benim en sevdiğim, en mutlu olduğum, en keyif aldığım ay. En sevdiğim fantezim ne o ayda? Tamam oruç falan herkes tutuyor da. En güzel fantezim açık havada, Merkez Efendi Camii'nde açık havada teravih namazı kılmak. Bayılıyorum. Sanki Medine'de Muhammed Aleyhisselam'ın yanında namaz kılıyormuşum gibi. Böyle hissediyorum ya. O cami bana öyle bir haz veriyor, öyle bir muhabbet veriyor. İnşallah Rabbim nasip eder Ramazan'a erişiriz. Yine o 30 günlük fantezimi gerçekleştiririm. Biliyorsunuz ölmeden önce yapılacaklar listemi arada maddelerini söylüyorum. Bu maddelerden bir tanesi ne? Modifiyeli Şahin kullanmak. Ya herkes biri Ferrari ister, biri ne bileyim BMW kullanmak ister. Ben kalite arabalar kullandım. Eskiden durumum iyiydi. İyi arabalar kullandım. Kullanmadığım tek bir araba var. Modifiyeli Şahin. Bak aranızdan bir tane kardeşim varsa modifiyeli Şahin'i beni bulacak. Hem beraber gideriz bir yemek yiyeceğiz ama arabayı ben kullanacağım. Hiç kullanmadığım için o arabayı otomatik vites falan değil eski tarz vurabilirim. Bu olabilir. Hoca da olsa kaza yapabilir yani biz korunmuş bir adam değiliz. Bu arabayla kaza yaparsam ağzını açmayacaksın. Hocadır bu. Zaten o arabanın masrafı ne ki? Arabanın kendisi 5000 TL zaten. Masrafı ne olur? 1000, 2000 TL olur bir şey olur. Hoca için ağzını açmayacaksın. Ben onunla beraber yemeğe götüreceğim seni. Yemekten sonra bir çay içeceğiz. Sonra evime o arabayla beraber geleceğim. Bir de o arabada böyle kolumu dışarıya atacağım. Beni bir resim çekeceksin. Onu paylaşmam lazım. Yani o listeden bir maddeyi daha silmiş olacağım kardeşler. Lütfen bu fantezimi gerçekleştirme konusunda bana yardımcı olun. Cemaatimden bir derviş kardeşim vardı. Araba onda durdu 2 sene. Arabasına o kadar aşık ki hocasının arabasını kullanmasına izin vermedi. Aşık korkuyor. Hocam çizilmesin diyor. Ben işçi adamım diyor ya. Yapacağım masraf 1-2 bin lira ya. Hocan için değer mi? Bırak. Vursun hoca ya. Ne var yani? Korkmuş arabayı satmış. Fantezimden haberdar olduktan sonra arabayı satmış. Bak fantezimi bilmiyor. O maddelerden bir tanesini bilmiyor. Maddeyi bir duymuş. Gitmiş arabayı satmış. Hoca bana baskı yapar. Ben de karşı gelemem dervişim falan diye. Gitmiş arabayı satmış bu kardeş. Allah bu kardeşime çok daha kaliteli bir araba nasip etsin. Onunla benim gönlümü yapsın ama ya ben bu arabayı istiyordum ya. Yani işte maddelerden bir tanesi bu kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifine geri dönelim. Beş gece dedim. Muhammed Aleyhisselam beş geceden bahsediyor. Bir tanesi regaib gecesi bu gece. İkincisi ne? Allah nasip ederse 40 gün sonra berat gecesi var. Şaban'ın 15. gecesi. Ondan evvel Recep'in son perşembesi var. Miraç gecesi. Çok özel bir gecedir yine. Kandillerden bir tanesi. Ama hadis-i şerifte müjdelenen bize 5 tane gece, içinde Miraç yok. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesi, sonra Cuma geceleri, her hafta bir gece duamızın reddolunmayacağı gece. Her perşembe akşamı Cuma'ya bağlayan gece, yani akşam ezanı okunduğu anda biz hangi güne girmiş oluyoruz? Cuma'ya. İslam'da gece günden önce gelir. Akşam ezanı okunduğu anda artık Cuma gecesi denir ona. Biz Cuma'ya girdik. O andan itibaren sabah ezanına kadar bütün dualarımız kabuldür biiznillah. O gecelerde bol dua edeceğiz. 3 Cuma geceleri, 4 Ramazan bayram gecesi, 5 Kurban bayram gecesi. Bakın Muhammed Aleyhisselam 5 gece müjdesini verdi. Biz bu akşam özel bir gecedeyiz. Dolayısıyla kaçırmamak lazım. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Bol bol dua etmek lazım. Özellikle sizden ordumuz için dua istiyorum. Bu akşam rica ediyorum. Çok mesajlar geliyor. Şu anda İdlib'de, sınırda Nusayrilerle, zalim Esed'in Nusayri ordusuyla burun burunayız diyor. Aramızda yüzlerce metre fark var diyor. Mevzilerde bekliyoruz diyor hocam. Emir bekliyoruz. Bize bol dua edin diyor. Ben de bu asker kardeşlerime söz verdim. Bu akşam hepinizden dua istiyorum. Allah-u Teala göklerin ve yerin orduları Allah'ındır buyurdu Kur'an'da. Allah'ım göklerin ve yerin ordularıyla ordumuzu destekle. Amin. Görünen ve görünmeyen bütün ordularınla bizim ordumuza yardım et ya Rabbi. Amin. Kafire karşı bizi muzaffer kıl. Amin. Sahabe efendilerimizi muzaffer kıldın. Amin. Dedelerimizi muzaffer kıldın. Osmanlı'yı muzaffer kıldın. Bizim ordularımıza muzaffer kıl ya Rabbi. Amin. Amin ya Muin. İşte kardeşler, bunlar Allah'ın nişanlarındandır. Her kim bu nişanlara hürmet ve saygı gösterirse Allah o adamı çok sever. Bakın, İslam tarihinde Bişr-i Hafî denen bir adam vardır. Allah ondan razı olsun. Amin. Velilerin büyüklerindendir. İmam Ahmed bin Hanbel hangi alim meclisine gelirse gelsin ayağa kalkmazdı. Bir tane veli zatı gördüğü anda nerede olursa olsun dersini bırakır ayağa kalkardı. Ayağa kalkmak hürmet göstergesidir. Kendisinden daha üstün olduğunu düşündüğü birisine karşı hürmet eder, saygı gösterir. Alimler ve veliler. Ahmed bin Hanbel devrinin en büyük alimi. Hadis alimi, yüz binlerce hadisi hafızasında. Kimseye karşı ayağa kalkmıyor. Bişr-i Hafî Hazretleri'ni gördüğü anda meclisinde hemen ayağa kalkıyor. Halbuki Ahmed bin Hanbel ilmi olarak Bişr-i Hafî ile kıyas yapılmaz. Bişr-i Hafî Hazretleri bir Allah dostu, bir veli zat. Nasıl veli zat oldu? Bu sarhoş bir insan. Hayatı içki içmekle geçmiş bir insan. Babasının servetini içki masalarında tüketti. Bir tek bir şey yaptı. Bişr-i Hafî Hazretleri bir şey yaptı. Sarhoş bir şekilde meyhaneden çıkarken yerde bir kağıt parçası gördü. Çamura bulanmış bir kağıt parçası, kağıdın üstünde bir şey yazıyor. Allah Celle Celaluhu. Arapça. Yazı. Kağıdın üzerinde bir yazı. Yerde bunu görüyor. O sarhoş kafasıyla, yarım ağzıyla, sarhoşları bilirsiniz. Dili tam dönmez. Bu benim yaratıcımın, Rabbimin adı. Allah'ın adı çamurların içinde olamaz. Allah'ın adı en yüksek, en yüce yerlerde olmalı diyor. Kağıdı alıyor, evine götürüyor, bir güzel kurutuyor, üstüne kokular sürüyor ve evinin en yüksek, en güzel duvarına Allah lafzı celilini asıyor. Gece bir rüya görüyor. Allah müjdeyi de rüyalardan verir, belayı da bazen, ikazı da bazen rüyalardan verir. Ona müjdeyi veriyor yaptığı tek bir amel sebebiyle. Hiçbiriniz yaptığınız amelleri hafife almayınız. Hiçbiriniz sevap miktarlarını hafife almayınız. Bazı sevapları çok küçük görebilirsin. Ya ne olur? Yolun ortasından bir tane taşı kaldırırsam ne olur? Kaldırmasam ne olur? Taş. O küçük taş bir arabanın lastiğinin arasına sıkışır. Lastik o taşı fırlatır. Bir tane sokakta oynayan çocuğun gözüne o taş girip çocuğu kör edebilir. Olmaz mı böyle bir şey? İhtimal vermiyor musun? Bu dünyada neler gördün sen? Neler gördün? Haberleri aç. Anormal binlerce haber gördün. Bu yaşanmış bu olay. Bu olay olmasın diye ayağının dışıyla sadakanın en düşüğü kişinin yoldaki insanlara zarar verecek olan bir taşı ayağının dışıyla köşeye itmesidir. Bu sadakanın en düşüğüdür. Yolda bir taş gördün, ayağınla o taşı köşeye ittin. Bak eğilmiyorsun, elini bile değdirmiyorsun. Taşı ittin, sen bir sadaka verdin. Bu ameli hafife alma. Allah bu amelinden dolayı kalbindeki kirleri çıkartıp söküp atabilir. Seni veri bir zat mesafesine de yükseltebilir. Tek bir hareketinle, tek bir amelinle. İşte Bişr-i Hafî ortada. Bişr-i Hafî Hazretleri rüya gördü rüyasında. Ona bir nida geldi, bir ses duydu. Belki bir veli zattan, belki de bir melekten. Ses şöyle diyordu. Sen Allah'ın ismini yücelttin. Allah da senin kalbini temizledi. Senin bağımlılıklarından kurtardı ve bütün günahlarını affetti. Bişrafi sabah uyandığı anda, biliyorsunuz bağımlı olan insanlar uyandıkları anda bağımlı olduğu şey neyse onu isterler. Uyuşturucu bağımlısı mısın? Uyanır uyanmaz hemen uyuşturucu istersin. Telefon bağımlısı mısın? Günde 10 saat telefon elinden düşünmüyor musun? Uyanır uyanmaz bu adam yüzünü yıkamaz, tuvalete gitmez. Kalkar kalkmaz dur bakayım kaç tane mesaj gelmiş bana. Bağımlı bu adam artık. İçki bağımlısı mısın? Kalktığın anda hemen yanında muhakkak içki olmak zorunda. Tak hemen alırsın içki içersin. Sigara bağımlısı mısın? Ne tuvalete gidersin, ne yemek yersin, ne yüzünü yıkarsın. Kalkar kalkmaz tak tak hemen onu yapmak zorunda. Ona farz gibi artık o. Bağımlı. Allah kalbinden o bağımlılık noktasını, siyah noktayı çekip aldığı anda senin kalbinde o şeye karşı bir istek kalmaz. Ve tiksinti ortaya çıkar. Mevla Teala şu gece hürmetine ne bağımlılığınız varsa Allah sizi bundan kurtarsın. Amin. Amin ya muin. Bakın bu bağımlılık bir siyah noktadır kalbimizin üzerinde. Bağımlılığımızın üzerine gittikçe bu siyah nokta artar. Kalbin tamamını kaplar. Bağımlılıktan kurtulmaya çalıştıkça, uzaklaştıkça ve kendimizi zorladıkça siyah nokta azalmaya başlar. Bu noktaya süveyda denir. Kalbin üstündeki siyah nokta. Bazılarında bu süveyda kalbin tamamını kaplamıştır. Bazılarında çok küçüktür. Temiz kalpliler. Bunlara temiz kalpliler denir. Bişri Hafi Hazretleri'nin içki kalbini tamamen simsiyah yapmış iken bir tövbe etti. Bir tövbe etti. Sadece Allah'ın ismini yüceltti. Ve tövbe etti. Allah ismini yüceltmesi hürmetine, bir küçük hamle hürmetine onun kalbini temizledi. Sabah bir kalktı. Ne içki istiyor, ne kendisini içkiye sevk eden kötü arkadaşlarını istiyor. Hiçbiriyle görüşmek istemiyor. Bir karar aldı. Ben bu mekanı, bu beldeyi terk edeceğim, başka bir yere taşınacağım. Bu kötü arkadaşlar yoksa beni bırakmaz dedi. İlim tahsil etmeye gitti. Ve Bişri Hafi öyle bir zat oldu ki onun hürmetine hangi beldede bulunuyorsa o beldenin sokaklarına hayvanlar pislik yapmadılar. Neden? Çünkü Bişri Hafi ayakları çıplak olarak tövbe etti. Sabah uyandığında ayakları çıplak, tövbe ettiğinde ayakları çıplak. Ben temizlendiğim gün ayaklarım çıplaktı. Bundan sonraki hayatımda hep çıplak ayakla gezeceğim dedi. Bişir. Bu zatın hürmetine hangi beldeye giderse gitsin hiçbir hayvan hürmeten yerlere pislemedi. Böyle bir zat oldu. Bakın tek bir amel Allah'ın adını yüceltmek. Küçük görebilirsin ama bu kadar savaşlarımız, bu kadar koşturmamız, bu kadar mücadelemiz, üç kıtaya hükmetmemiz niçindi? İlahi kelimetullah, Allah'ın adını yüceltmek. Bunun içindi. Olayın sırrı bu zaten. Velilerden başka bir zat, Zünnun-u Mısri, Allah ona rahmet etsin. Allah yoluna girişi nasıl? Bir tüccar, hayatını dünyaya adamış, dünyayı çok seven bir tüccar. Devamlı ticaretle uğraşıyor. Bir gün bir beldeye seyahate gidiyor mal almaya. Yolda açıkta kalıyor, gıdası yok. Bir fakirin evine konuk oluyor. Fakirler çok hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. İkramda bulunuyorlar Zünnun'a. Zünnun-u Mısri keyifle verdikleri ikramları yiyor, gece uyuyor. Sabahleyin kalkıp yoluna doğru giderken bir küp buluyor. Küp. Küpün ağzında bir yazı. Allah Azze ve Celle. Bakın aynen bir şafi gibi. Küpün ağzında bir yazı. Zünnun zaten zengin bir adam. Adamların, fakirlerin kendisine yaptığı iyiliğe minnettar. Ben diyor içinde ne çıkarsa bakmayacağım. Taş mı çıkacak, altın mı çıkacak, mücevher mi bakmayacağım. Direkt bu testiyi fakirlere götüreceğim, vereceğim. Üstündeki kapağı alacağım. Allah lafzını alacağım. O benimdir diyor. Fakirlere götürüyor. Bir açıyor kapağı, içi altın dolu. Bunların tamamı sizindir diyor. Fakirler çok seviniyorlar. Ona çok hayır dua ediyorlar. Ama kapağını alıyor, sinesine koyuyor. Yatarken kapakla beraber yatıyor. Allah lafzının içinde olduğu bir kapak. Bir testinin kapağı. Gece bir rüya görüyor. Sen Allah'ın adını yücelttin. Sen Allah'ın ismine hürmet ettin. Allah'ın şairine, nişanına hürmet ettin. Allah da senin kalbini temizledi ve seni dostlarından yazdı. İnsanlar seni severler, sana uyarlar. Bu bir nida. Bir tek amel. Allah'ın adına hürmet etmek. Mesela herhangi bir yerde bir yazı falan yazdığın zaman birçok insan Allah'ın isminin A harfini küçük harfle yazıyor. Gençlerin çoğunluğunda bunu görüyorum. Biz Müslümanlar nasıl yaparız? Büyük Allah lafzının A'sı büyük olmak zorunda. Ömer lafzının Ö'süne bile büyük yapıyorken kainatı yoktan var eden zatın adının baş harfini niye büyütmüyorsun? Ve acele yazmam lazım. Bir de otomatiği almış. Telefonlarda otomatik yazım varmış. Ama bunun otomatik yazımı küçük A'lı. Küçük A'lı. Biraz saygı göstermen lazım gelmez mi? Sen küçük bir sperma iken seni yoktan var eden Allah'a karşı biraz saygı göstermen lazım gelmez mi? İşte bu özel gecelerde Allah-u Teala girişi böyle yapıyor. Kim tazim ederse, kim hürmet ederse, kim saygı gösterirse. Bu geceye kim saygı gösterirse. Bakın kardeşler, karşınıza bazı insanlar çıkacaklar ve size şöyle diyecekler. Senin başın örtülü değil. Boşuna namaz kılma, kabul olmaz. Senin ağzında küfür var. Boşuna zekat verme, geçersiz. Sen küfreden bir adamsın, öfkelendiği zaman küfrediyorsun. Geçersiz. Sen oruç tutmuyorsun, namaz kılsan ne olur? Teravih'e gitme, boş ver. Bu tür cahil insanlar karşınıza çıkacaklar. Hepsinin ağzında bir kelime. Ya tamamını yapacaksın, ya hepsini yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Bunlar cahil zırvalarıdır. İslam'da ibadetlerde ya hep ya hiç yoktur. İmanda, akidede ya hep ya hiç vardır. Ya tamamını iman edeceksin ya hiçbirine. Ama ibadetlerde böyle değildir. Yapabildiğin kadarını yapacaksın. Eksik yaptın mı Allah'ın affına sığınacaksın. Gayret göstereceksin. Ya hep ya hiç diye bir şey yok. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Bugün kaç vakit kılabildin? 2. Sıfırdan iyidir. 2 mi daha iyidir, 0 mı kardeşler? 2 daha iyidir. 2 artıdır. 0 ortadadır, boşluktur. 2 artıya geçtin. 5 vakitten Allah sana azap edecekken artık 3 vakitten azap edecek. Kârda mısın, zararda mısın? Öğretmeninden 5 tokat mı yemek istersin, 2 tokat mı yemek istersin? Elbette ki 2. Bu yüzden sana 5 ders verdiyse en azından 2 tane dersi yap. Belki vicdana gelir, belki merhamete gelir. Tamam, diğer üçünü de yarın yapabilsin diyebilir mi, diyemez mi öğretmen? Diyebilir. Allah da merhamete gelebilir. Merhamet edebilir. Gayretini gördüm kulum. Seni affediyorum diyebilir mi? Diyebilir. İslam tarihinde bir vakit namaz kılmadan şehit olmuş sahabi var. Daha bir vakit namaz kılmamış. Savaşa gidiyor. O anda Müslüman oluyor. Savaşa gidiyor, şehit oluyor. Namaz kılmadan, alnı secdeye gitmeden şehit oldu. Bu var. Bu örnekler var. Sizin de etrafınızda yayıp yayıççiler gelirse sen yanlışsın diyeceksin. Benim bir meyve sponsorum var. Mürşit kardeş. Bana devamlı en güzel meyveleri o getirir. Allah ondan razı olsun. Sohbetlerdeki bu enerjim yediğim meyvelerden geliyor kardeşler. Bu kardeşim çocukluğundan beri 5 vakit namaz kılar. Fakat bir huyu var. Çok inatçı ve ya hep ya iççi. Ya hep ya iç. Ya herro ve ya merro. Bu tip bir adam yani. Dişlerinin tamamı dökülüyor. Diş etlerinde iltihap var. Doktor diyor ki kalan birkaç diş kökünü de almam lazım. Oraya implant koyacağım diyor. İmplant. Ki daha sonra oraya dişler monte edebileyim. İkişer tane diş monte edeceğim ve işini halledeceğim diyor. Tamam doktor bey diyor, nasıl yapacağız bunu? Her defasında ikişer tane implant koyacağım. Araya üçer ay vereceğim. Üçer ay içinde ikişer tane implant koyacağım diyor. Mürşit adama şöyle diyor. Olmaz diyor. Ya 9 implantı beraber koyacaksın ya da hiç koydurmam diyor. Doktor diyor ki kardeşim sen süper kahraman mısın ya? Bu işin edebi var. İkişer tane koyulur, 3 ay beklenir. O damağın bir kendini toplaması lazım. Bir iyileşmen lazım. Yüzünün şişliği falan geçecek. Sonra ikişer tane daha koyacağım diyor. Cık. Hayır doktor bey diyor. 9 tane beraber koyacaksın diyor. Para ne kadar? 30.000 TL. Ha, para problem değil diyor. Ya hep ya iç diyor doktora. Atar gideri de yapıyor. Ya hep ya iç diyor. Doktor tamam mamam falan biraz itiraz etmeye çalışsa da bakıyor ki adam çok dik başlı, inatçı bir adam. Tamam diyor ya. Ama doktorun kafasında şu var. Ben buna nasıl narkozu verdikten sonra benim dediğim olacak. Narkozu yiyecek bu, bayılacak ya. Ondan sonra benim dediğim olacak. Ben bir şekilde bunu ikna ederim diyor. Doktor narkozu verdi hocam diyor. Mürşid anlatıyor şimdi ama öyle bir heyecanla anlatıyor ki. Doktor narkozu bana verdi hocam diyor. Yani bayılmayla ayıklık arasında bir şeyim diyor. Doktor arkadaşına dedi ki 2 tane, 3 tane implant koyacağız. 9 tane koymayacağız. 3 tane koyacağız. İmplant bulamadık diyeceğiz. İmplant bulamadık diyeceğiz. Uyandığı zaman. Ben de diyor bayılmadım diyor. 19, 8 diye saydırdı bana diyor. 5, 4 derken diyor ben bunu duydum. Ben bunu duydum diyor hocam. Hemen diyor doktorun eline yapıştım ve şöyle dedim. Doktor. Ya hep ya hiç. Mürşit ya, müthiş bir adam, müthiş bir adam. Doktora diyor ya hep ya hiç dedim diyor. Doktor da tamam be, tamam ne olursa olsun diyor. Masada kalma riski yüksek bu. 9 tane bu ya. Neyse hocam diyor ben bunu söyledim sonra kendimi kaybettim diyor. Unuttum diyor. Ne oldu ne bitti daha hatırlamıyorum diyor. Bir uyandım diyor. Uyanır uyanmaz doktora bir şey söyledim. Kaç? 3 mü 9 mu? Doktor 3 mü 9 mu? Doktor dedi ki 9 tane koydum. Ama dedi bak ölürsen akraban, anan, baban, kardeşlerin, hanımın sakın bana bir şey söylemesin. Sen istedin. Şahidim de burada diyor. Doktor ve asistanlar orada. Bana bir şey olmaz diyor. Adam kendini ne zannediyorsa bana bir şey olmaz diyor. Hocam diyor. 2 saat sonra diyor narkozun etkisi bir geçmeye başladı. Arabayla diyor işe gidiyorum. O implantlar başıma bir vuruyor alt taraftan iltiyle diyor. İltiyle beynime vuruyorlar alt taraftan. Arabada böyle gidiyorum diyor böyle. İnsan arabada zıplar mı ya? İltiyle diyor. İltiyi bilirsiniz duvarı falan delersiniz iltiyle. İçeriye girer. Beynime diyor iltiyle vuruyorlar diyor sanki. 3 saat sonra telefon açtım diyor doktora. Doktor sen bana ne yaptın ya? Ya sen demedin mi süper kahraman? Ya hep ya hiç demedin mi bana? Benim kolumdan tuttun, çektin beni. Sen zorladın beni dedin. Doktorla telefonda bir kavga yaptım. Hemen gel buraya sana ağrı kesici yapacağım. 2 tane ağrı kesici yaptı hocam diyor. Bir gün kendime geldim diyor. Bir gün normalleştim, rahatladım diyor. Ama beynimin yarısını kullanamıyorum diyor. Bildiğim şeylerin yarısını unuttum diyor. O ağrı kesiciler demek ki. Bildiğim şeylerin yarısını unuttum diyor. En sonunda 3 gün 5 gün ağrı kesici hapşu falan normale geldim hocam diyor. Elhamdülillah ölmeden olayı bitirdim diyor. Hala implantlarla üst tarafta hiç diş yok. İmplantlarla geziyor. İnşallah bugün yarın dişleri takar. Ben de ziyaretine giderim. Allah bu kardeşime şifa ihsan etsin. Amin. Bu kardeşimin akidesi yanlış bir akide. Ya hep ya hiç yok. Adım adım var. Allah kainatta yarattığı her şeyi adım adım yaratmıştır. Bir anda yapmamıştır. Hep adım adım, yavaş yavaş. Hiçbir çiçek vaktinden evvel açmaz. Hiçbir meyve vaktinden evvel gelmez. Her şey zamanlı, sistemlidir. Sen de bu şekilde isteyeceksin. Ben bir anda alim olayım hocam. Öyle istiyorum. Böyle bir şey yok. Yavaş yavaş. Allah'ın adetinin dışındadır o. İstediği anda yapar mı Allah? Kesinlikle yapar. İşte bir şey hafi. İşte zünnunu mısri. İstediği anda yapar. Ama adeti değildir. Kudretini göstermek için bazen bize böyle harikulade haller gösterir. Onun adeti adım adımdır, yavaş yavaştır. Bizler de adım adım, yavaş yavaş birer İslam davetçisi olacağız. Ve Allah'ın dinine hizmet edeceğiz inşallah. Allah bize yardım etsin. Amin. Ayetin son kısmını da bitireyim. Kim her kim tazim ederse Allah'ın nişanlarına fe innaha min takval kulub işte bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onların kalplerinin takvalı olmasındandır. Takva ne demek? Allah'a karşı saygı. Allah'a karşı gelmekten sakınma. Buna takva denir. Allah korkusu halk arasında böyle bilinir. Takva. Her kim Allah'ın nişanlarına saygı gösterirse bu kalbinin takvalı olmasındandır. Kimin kalbinde takva yoksa, Allah'a karşı saygı yoksa nişanlara hürmet etmez. Regaib kandil mi? Boş işler bunlar. Boş muhabbet. Kandil diye bir şey yok. Uydurma bunların hepsi. Allah'ın peygamberi övmüş bunu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Sahabeler yaşamış bunu ve sen kandil diye bir şey yok diyorsun. Sen hangi dinin talebesisin? Hangi dinin müntesibisin? Buhari'ye küfrediyorsun, Müslim'e küfrediyorsun. Neden reformistler Buhari ve Müslim'e küfrediyor? Kur'an'dan sonraki en sağlam 2 tane temel kaynak ne? İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi. 2 tane sahih hadislerin toplandığı eserdir. En kıymetli 2 eser budur. Neden Buhari'ye ve Müslim'e saldırıyorlar reformistler, Muhammedsiz hocalar? Çünkü Kur'an bir uçaksa Buhari ve Müslim bu uçağın 2 tane kanadıdır. Bir uçağın kanatlarını düşürdüğünüz anda, parçaladığınız anda uçak uçabilir mi? Uçamaz. Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinden ayırdığınız anda, peygambersiz bir Kur'an getirdiğiniz anda, Kur'an'ı istediğiniz şekle getirirsiniz. Bir hamur gibi. Peygamberin anladığını boş ver, benim anladığıma bak dersiniz. Yeni yeni peygamberler türetirsiniz. Bundan dolayı yeni peygamberler ortaya çıkartmak için hadis diye bir şey yoktur diyorlar. Hadisler 200 yıl sonra yazıldı diyorlar. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün mü? Allah yalancıyı dünyada ve ahirette rezil etsin mi? Amin etsin. Hadisler 200 yıl, Muhammed Aleyhisselam 23 sene peygamberlik yaptı. 23 sene hayat yaşadı bu insan. Devlet reisliği yaptı, aile babalığı yaptı. 23 sene. Hiçbir bir şey söylemedi ya. 23 sene hiç konuşmadı mı? Allah'tan korkun utanmaz köpekler. İslam düşmanları, Allah'tan korkun. Konuşmayan peygamber istiyorlar. Robot gibi, Robocop peygamber istiyorlar. Konuşmayacak. Kur'an'ı açıklamayacak o. Biz açıklayacağız. Sen kimsin lan? Rezil. Sen kimsin? Vatikan hocası sen kimsin? Muhammedsiz hocalar bunlar. İşte kim kime dumduma bir din uydurdular. En basit bir amatör kümede bir futbol maçı bile hakemsiz oynanmazken amatör kümede oynayan topçu kardeşlerim var. Beni takip ediyorlar. Bunlara sorun. Hakemsiz maç oynadın mı hiç? Olur mu hakemsiz maç? Amatör kümede bile hakemsiz maç olmaz. Bu nasıl bir din? Hakemi yok, peygamberi yok. Allah niye peygambersiz kitap göndermedi? Bütün kitapları peygamberle gönderdi. Demek ki bu peygamberlere ihtiyacımız var, muhtacız. Bize örnek lazım. Ama bunlar ne korner var, ne taç var, ne offside var, ne foul var, ne kart var. Kim kime dumduma halı saha maçı yaptılar bunlar. Bunlar halı saha maçı yaptılar, şampiyonluk ürettiler, şampiyonluk türettiler. Hakemsiz maç olmaz, hakemsiz Kur'an olmaz. Bu Kur'an'ı sana bir hakem açıklayacak. Aranızda ortaya çıkan ihtilafları Kur'an'a ve sünnete götürmedikçe, peygambere götürmedikçe ve kalbinizde hiçbir şüphe ve tereddüt olmadan buna iman etmedikçe, verdiği hükme tereddütsüz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Kur'an. Ayettir. Sen nasıl Müslümansın ya? Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği hükme ben razı olmam. Onun yaptığı tefsire razı olmam. Ben kendim tefsir ederim. Diyorsun. Bu nasıl iş ya? Sen kimi kandırıyorsun? Kadiyanilik diye bir yeni din var biliyorsunuz. Kadiyani. Hindistan'da ortaya çıktı. Peygamberi kim? Gulam Ahmet Kadiyani. Bunlara göre Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber geldi ve bunun ismi Ahmet Kadiyani'dir. Allah yalancıları dünyada ahirette rezil etsin. Amin. Şu anda merkezi Amerika'dadır. Bakın bütün çıbanın başı Amerika'dır. Ne kadar sahte peygamber varsa beslemesini Amerika yapar. Çıkış yeri Hindistan. Fakat nereye gittiler? Kök olarak Amerika'ya gittiler. Yüzlerce cami vardır dünya üzerinde. Yüzlerce cami yaptılar. Bankaları vardır. Televizyonları vardır. Dergileri vardır. Okulları vardır. Öğrencileri vardır. Hafızları vardır. Akide olarak hangi akideler? Hanefi ve Maturidi akidesinde. Bizim akidemiz ne? Hanefi Maturidi. Ama bunlar bu akide üzerindeyken imamlarını Ahmedi, Mirza Ahmedi aldılar. Mirza Ahmet bir gün dedi ki ben müceddidim. Bu yüzyılın müceddidi benim. Talebeleri ne dedi? Sorgulamadılar. Senin ilmin nedir, vasfın nedir demediler. Ben müceddidim dedi. Talebeleri dedi ki hocamız diyorsa doğrudur. Adam baktı ki talebelerde bir sıkıntı yok. Bir ters ses gelmedi. Gururlandı, kibirlendi. Sonraki adım ne oldu? Orada kalmaz. Bir sonraki adım ben Mehdi'yim dedi. Ben Mehdi'yim. Sonraki adım ne oldu? Ben İsa'yım. İsa öldü dedi. Rüyamda İsa bana geldi. Sen İsa'sın dedi. Ya böyle şey olur mu? İsa öldü. Akidesi kimin akidesi? Yahudilerin, Hristiyanların akidesi. Kur'an ölmediğini ve semaya çekildiğini söylüyor İsa Aleyhisselam'ın. Muhammed Aleyhisselam da hadislerinde İmam Mehdi'ye destek olmak için geleceğini, ahir zamanda bir kıyamet alameti olarak geleceğini ve 40 yılı hüküm süreceğini söylüyor. İnsanların hidayetine vesile olacağını söylüyor. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde. Hazreti İsa hakkında. Bu ne dedi? Önce ben müceddidim. Sonra ben Mehdi'yim. Sonra ben İsa'yım dedi. Sonra ne dedi? Sonra ben son peygamberim dedi. Haşa ve kella. Allah yalancıları dünyada ahirette rezil etsin. Amin. Bunu demekle neyi inkar etmiş oldu? Muhammed aranızdan hiç kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. ayetini inkar etmiş oldu. Bir ayeti inkar etmekle 6236 ayeti inkar etmek arasında fark var mı? Farkı yoktur. Tek kelimeyi bile inkar etsen. Mesela Kur'an'da hüdhüd denilen bir kuşun isminden bahsedilir. Hüdhüd. Kuşun ismi bu. Aranızdan bir tane adam çıksa dese ki hüdhüd diye bir kuşun var olduğuna ben inanmıyorum dese. Kur'an'daki bir kelimeyi Allah'ın var dediği bir şeye yok demiş olur. Ak dediğine kara demiş olur. Yani Allah'ı yalanlamış olur. Allah'ı yalanlayan dinden çıkar. Bu ne yaptı? Allah dedi ki son peygamber, ondan sonra peygamber yoktur. Bu dedi ki ondan sonra peygamber olarak ben geldim. Ve bu adamın peygamberliğini de kabul ettiler. Mehdi'liğini kabul ettiler. Sonra İsa'lığını kabul ettiler. Şimdi de son peygamberliğini kabul ettiler. Adam öldü gitti. Ama hala peygamberimiz diye ona inananlar var. Şu anda dünyanın farklı yerlerinde Ahmediye diye bir yol var. İslam'ın içinde farklı bir yol. Ümmeti böldüler ve yeni bir peygamber ortaya çıkarttılar. Kadiyanilik Amerikalı zenciler arasında bir kolera salgını gibidir. Zencilerin çoğunluğu, siyahilerin çoğunluğu bu. Bu peygambere tabidir. Gulam Ahmet Kadiyani. Rivayete göre boksör, dünyanın en büyük boksörü Muhammed Ali Kadiyani'dir. İnşallah bu rivayet doğru değildir. Eğer bu akideyle öldüyse bir Hristiyan gibi ölmüş olur. Hristiyanlar bizim peygamberimizi kabul etmediği için kafir oldular. Sense peygamberimizin üstüne başka bir peygamber koyduğun için, ihdas ettiğin için kafir oldun. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Terk ettikleri son peygamberin arkasına gelmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Bakın, itikat kalbin amelidir. Bizim amelimiz ne? Bedenimizin ameli ne? Namaz, oruç, zikir. Bunlar bedenin ameli. İtikat nedir? İnanış. Bu kalbin amelidir. Doğru bir inanışa sahip olmazsan, amellerin ne kadar güzel olursa olsun, ayvayı boylarsın. Ayvayı yersin, uçurumdan aşağıyı boylarsın. Kimse seni kurtaramaz. Hiçbir peygamber sana şefaatçi olamaz. Şefaatle alakalı müjdeli ayetler, hadisler seni bağlamaz. Çünkü doğru bir inanışta değilsin. İlahiyat hocası çıkmış diyor ki, Yahudi ve Hristiyanlar da Müslüman kardeşlerimizdir. İlahiyat hocası, bu adam devletten maaş alıyor. Ve hala ilahiyatta gençlerimize tefsir dersi veriyor. Bir sürü Kur'an ayetlerini yalanlıyorlar. Yüzlerce ayet vardır Yahudi Hristiyanlar hakkında. Hepsini yalanlıyorlar. Kur'an'ın bir kısmını inkar ediyorlar, bir kısmını kabul ediyorlar. İşte bunlar yanlış iman sahibi insanlar. Yanlış inanışları reddetmemiz lazım geldiği gibi doğru inanışları kabul etmemiz lazım. Doğru inanış ne? 14 asırlık İslam, ehli sünnet vel cemaat inanışı. Allahü Teala Hazretleri şu Kur'an-ı Kerim ayetinde zikredilen kalbi takvalı olan kullardan bize etsin. Amin. Şu 14 asırlık caddeden bir lahza, bir an bile kaymayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Vaktim var mı? 12 dakika. Heh. Kardeşler. Hocam bir de iki şehidimiz almış Edip'te. Bu yeni mi bu? Evet hocam. Üç tane şehidimiz vardı bugün. Demek ki bir iki tane daha eklendi üzerlerine. Allah-u Teala şehadetlerini makbul etsin. Amin. Bizlere de nasip etsin. Amin. Amin, amin. Şu gece hürmetine Allah-u Teala önce bu derviş kardeşinize şehit olmayı nasip etsin. Amin. Sonra da size nasip etsin kardeşler. Amin. Bakın bu duaya içinizden amin derseniz, sağlam bir niyetle amin derseniz, yatağınızda bile ölseniz biiznillah şehit olursunuz. İnşallah. Amin inşallah. Duamızı yapacağız. Çıkarken duamızı yapacağız. Ben bir iki hidayet mesajı okuyayım. Hem bu gece dualar reddolunmadığı için beraber duamızı yapalım kardeşler. Hocam, 3 sene önce düzenli ilim meclisine gidiyordum. Rabbim nasip ediyordu. Orada Risale-i Nur okuyorduk ve şu konulardan bahsediyorduk. Ahir zamanda hadisler inkar edilecek, mezhepsizlik artacak, sünnetler unutulacak diye konuşuyorduk. Herkesin konuştuğu bu. Herkes, yeni çıkan bütün cemaatler ve tarikatlar, bütün mealciler, Vehhabi Seleficiler hadisleri ve Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyor. Bana çok uzak ve üzücü geliyordu bu durumlar. Onlar orada konuşurken bana uzak geliyordu, üzülüyordum ama ihtimal de pek vermiyordum olabileceğine. Okulum bitince bu ilim meclisinden de uzaklaşmak durumunda kaldım. Aradan 1 sene geçti ki medresede korktuğumuz düşüncelerin hepsi bana kadar ulaşmış, sapık düşünceli insanlar yüzünden güya doğru şekilde dinimi yaşadığımı zannetmeye başladım. Mealcide arkadaşlar olmuş. Salihlerle beraber olmazsan sapık arkadaşlarla beraber olursun. Mealcilerle beraber olursan akiden bozulmaya başlar. itikadın bozulmaya başlar. Bir de işin kötüsü ne? Doğru olanın o olduğunu zannedersin. Hadislerin hepsini inkar ediyorum. Bana göre doğru bu. Ben Kur'ancıyım diyorsun. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadan Kur'ancı olabilir misin? Sahtekara bak. Namazların sadece farzlarını kılıyordum. Önce ne gider? Bir mealcide ya da bir vehhabide en önce neyi kaybeder? Sünnetleri terk eder. Çünkü Muhammed Aleyhisselam onun gözünde sıradan bir insan gibi olur. Ne sünneti ya? Okulmuş sadece. Ben kılmama gerek yok. Ben sadece Kur'an'da bildirilen farzları kılarım der. Önce beş vaktin farzlarını kılar. Sonra Kur'an meali okur. Ben Kur'an'da beş değil üç vakit olduğunu gördüm der. Ve beşi indirir üçe. Yüz binlerce sahabi beş vakit kılmış. Muhammed Aleyhisselam beş vakit kılmış. Bu akıllım onlardan daha iyi biliyor Kur'an'ı. Üç vakte indirir. Ve sadece farzları kılar. Sonra ne olur? Sonra Adnan Hoca tarikatı gibi sabah iki rekat kılar. Akşam iki rekat kılar. Biz namazı bitirdik der. Onların tarikatında biliyorsunuz. Namaz iki vakittir. Sabah iki rekat, akşam iki rekat. Dört rekatta işi bitirirler. Namazların sadece farzlarını kılıyordum. Namaz şeklini bile kendime göre bir yöntemle kılıyordum. Çünkü mezheplere gerek yok düşüncesi beynimde yer etmişti maalesef. YouTube'a girin yarın. Edip Yüksel'in namazı yazın. Edip Yüksel'in namazı biliyorsunuz Amerika'daki sahte peygamberlerden bir tanesi Edip Yüksel'dir. Bu adamın nasıl namaz kıldığını yazın. Muhammed Aleyhisselam'ı reddettiği için yeni bir namaz şekli türetti. Lütfen yazın ve peygamberimizi reddederseniz, hadisleri, mezhepleri reddederseniz ne hale geleceğinizi görün. Edip Yüksel'i görün. Hep bir eksiklik olduğunu hissediyordum ama. Rüyalarım hep sıkıntılı rüyalar olmaya başlamıştı. Allah-u Teala ikaz ediyor devamlı rüyalarında. Bir eksiklik var, kalbi tatmin değil. Huzur bulamıyor, huzuru yok. Kalbim sıkıntılıydı. İbadetlerim de giderek daha da zor gelmeye başlamıştı. Bir adamın kalbinde ne kadar şirk artarsa ibadet ona o kadar zor gelir diyor İmam-ı Rabbani. Şirk girdi artık. Muhammed Aleyhisselam'ı reddetti. Edip Yüksel'i tabi oldu. Mustafa İslamoğlu'na tabi oldu. Şirk girdi kalbine. Şirk girerse namaz zorlaşır. Sadece farzlarını kıldığım halde namazlar bile çok zorluyordu. Yaşayarak görüyordum ki bu doğru yol değil. Ama maalesef öyle bir hal aldı ki doğru olmadığını bildiğim halde işin içinden çıkamıyordum. Rabbime dua ettim. Rabbim ben sadece senin rızanı istiyorum. Hangi yol doğru ise beni o yolda yürüt. Sürekli bu duayı yapmaya başladım Allah'ıma. Sonra elhamdülillah eşimle evlendik. Onu daha önce medresede öğrendiklerinden bahsediyordum. Ona daha önce medresede öğrendiklerimden bahsediyordum ama kendim uygulayamıyordum. Medresede öğrendiği bilgileri ona aktarıyor ama kendisi de uygulamıyor. Baktık eşim namaza başladı ve sizin sohbetlerinizi çok izlemeye başladı. Bana da izletmeye çalışıyor fakat ben 5 dakikayı geçen videoları izleyemiyordum. Ama eşim istikrarlı bir şekilde izletmeye çalışıyordu. Kadın inatçı, izle. Bu da 5 dakikayı geçtiği anda sıkıntı basıyor. Hakikati gördüğün anda önce kalbine, ciğerlerine sıkıntı gelir. Rahatsız olursun. O hocayı açma bana. Sevenlerimizden bir tanesi kardeşimize WhatsApp gruplarında paylaşıyor bizim videoları. Kardeşlerden bir tanesi de demiş ki ya sen bu hocayı mı dinliyorsun ya? O da demiş ki hayırdır ne var bu hocada? Bizden birileri rahatsız oluyorsa muhakkak İslam düşmanlarından bir tanesidir. 5 grubu daha önceki sohbetlerimde saymıştım. Kesin dedim bu 5 gruptan bir tanesi hocam. Ya işte ben bu hocaya kanım hiç ısınmadı sevmiyorum. Ben dedim ki bu arkadaşa WhatsApp'tan 15 Temmuz gecesindeki tavrından dolayı mı sevmiyorsun? Evet en büyük nedeni o. Anladım ki FETÖ'cü hocam diyor. 15 Temmuz'da sokağa çıkanları en çok kim sevmez? FETÖ'cüler sevmez, Vehhabiler sevmez, Amerika sevmez. Sokağa çıkan vatanı korunmak için kafa göz daldı. Onlar bize düşmandır. Olay patlak verdiği anda bütün kardeşlere telefon açtım. Hemen sokağa çıkıyorsunuz. Hemen. Evinizde duramazsınız. Ne yapacağız? Öleceksiniz. Bir adam dünyaya bunun için gelir. Vatan elden gidecekse ben yaşasam ne olur ya? Adam dünyaya namusunu korumak için gelir. Vatanını, dinini korumak için gelir. Öleceksin. Elin 3 tanıcı Amerikası gelecek. Köpekleriyle benim ülkemi alacak ha. Ölürüm de bunu görmem. Ölsem daha iyi. Yeter ki görmeyeyim bunu. Allah şükürler olsun Mevla Teala bize yardım etti. Direkten döndük. Röveşatayı da kontratağı da bastık. Çok fena bastık. Kontra bizim işimizdir biliyorsunuz kardeşler. Çok fena giriş gidiş yaparız. Elhamdülillah. Bu kardeşimiz de ona söyleyince hemen tepkisini alınca diyor anladım ki FETÖ'cü. İstikrarlı bir şekilde hanımım sizi bana izletmeye çalışıyor. Hocam elhamdülillah şimdi değil 5 dakika saatler yetmiyor. Narkozu almış bu. Bu adam şimdi tıklamış ya bir kere. Daha saatler boyunca bizi izlemeden duramıyor. Saatler yetmiyor diyor. Seyrediyorum doymuyorum. Hakikatler ne kadar güzelmiş meğer. Elhamdülillah namazları hep sünnetleriyle kılıyorum artık. Hem de mezhep hocalarımızı tanıyorum. Ne oldu? O hocaları izlersen namazlar gider, sünnetler gider. Bu hocaları izlersen ne olur? Aksine artar. Kazaları kılmaya başlarsın ve bu sana hiç zor gelmez. İşin sırrı burada. Namazların artıyor ve zor gelmiyor. Keyif alıyorsun, haz alıyorsun, lezzet alıyorsun. Bu işin sırrı nerede? Doğru yoldasın Müslüman kardeşim. Allah göğsüne genişlik veriyor. Anla artık. Kafana tokmak mı düşmesi lazım? Anla. Sayenizde sahabeleri tanıyorum. Mezhep imamlarımızı tanıyorum. Ne kadar şükretsem az hocam. Rabbim beni o kadar yanlış bir yoldan yine hak yola, ehli sünnete hem eşim hem de sizler vesilesiyle döndürdü. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam. Amin. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Mevla Teala ayaklarını bu ana caddeden kayırmasın. Amin. Amin ya muin. Gelin hep beraber şu özel gecede bir dua yapalım kardeşler. Hafta arası Panorama 1453'e gittim. Çok istediğim bir yerdi. Elhamdülillah fırsat buldum. Bir kardeşimle beraber gittim oraya. Bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum. Atanızın nasıl kadir şinas insanlar olduğunu anlamanız için bu müzeye gittim. Müthiş bir şey yapmışlar. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Birçok müzeye gittim ben. Çok büyük bir kubbe yapmışlar. Kubbeye 3 boyuttan öte. 4 boyut mu diyeceksin artık? Ne diyeceksin bilmiyorum. Anormal bir resim. İstanbul'u fethimizi dairesel bir şekilde yapmışlar. Resim sanki canlı gibi. 3 yıl boyunca 3 tane ressam kardeşimiz içeriye dedelerimizi koymuş. Kale surlarını nasıl deldiğimizi oraya resmetmişler. Dedemiz Fatih'i, hocamız Akşemseddin'i koymuşlar. Delileri koymuşlar. Ordumuzun bir kısmı neydi? Deliler. Deliler, ordu savaşa kalktığında ilk saldıranlar delilerdir. Ölümden en az korkanlar. Elbiseleri farklı, taarruz şekilleri farklı. Ondan sonra kim? Akıncılar. Ondan sonra Yeniçeriler falan gider. Lağımcılar var geride. Alttan tünel kazar, kaleleri zayıflatmaya çalışırlar. Lağımcılar. Bunlar hep ordumuzun görevli askerleriydi. Bunların tamamını resmetmişler. Ulubatlı Hasan'ı resmetmişler. Oklar falan yemiş. Bayrağı dikerken resmetmişler. Dedemiz Fatih'i yanında hocası Akşemseddin'i resmetmişler. Arka tarafta mehter takımını resmetmişler. Mehter marşı da geliyor devamlı oradan ama mehter takımının oradan geliyor. O kadar güzel yapmışlar ki ses de oradan geliyor. İçeride şahi toplarını falan birebir orijinalini koymuşlar. Muhteşem bir eser yapmışlar. Allah yapanlar kimse binlerce kere razı olsun. Amin. Gidin kardeşim oraya girin. Ben bir 10 dakika girer çıkarız dedim. 1 saat çıkamadım. Bütün resimleri en ince ayrıntısına kadar inceledim. Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum. Dedelerinizi ziyaret edin. Bu toprakları bize kim bıraktı görün. Onlara olan muhabbetiniz, sevginiz biraz daha artacaktır biiznillah. Allah hepsine merhamet etsin, rahmet etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu etsin. Amin. Amin. Amin ya mu'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için şu güzel gecede, şu regaib gecesinde toplandık. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Amin. Şu şeailini, nişanlarını iyice anlamayı, idrak etmeyi ve gerekli hürmeti, saygıyı göstermeyi bize nasip et ya Rabbi. Amin. Diğer nişanlarına da bu gece verdiğimiz hürmet gibi hürmet etmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Burada yanımda şu anda hacca gidememiş, umreye gidememiş bir sürü genç kardeşim var. Allah'ım sen bu kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Amin. Kabe-i Muazzama'ya yüz sürmeyi, ağlamayı, gözyaşı dökmeyi, tövbe etmeyi kardeşlerime nasip et ya Rabbi. Amin. Kabe'nin şu anda hizmetkarlığını yapan Araplara, kalbini kafirlere teslim etmiş olan, kafirlere köle olmuş olan Arap kardeşlerimize hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. Boyunlarındaki kafir yularını çıkartmayı nasip et Allah'ım. Amin. Kulaklarındaki ağırlığı kaldır ya Rabbi. Amin. Gözlerindeki perdeyi kaldır ya Rabbi. Amin. Kafire köle olmaktan çıkartıp biz Müslümanlara kardeş olmayı nasip et ya Rabbi. Amin. Eskisi gibi bizleri birleştir Allah'ım. Amin. Kalplerimizdeki çatallığı ortadan kaldır ya Rabbi. Amin. Allah'ım burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerim var. Bu kardeşlerim evlerine girdiği anda bu kardeşlerimi ve hanımlarını, çocuklarını günahlarından arınmış bir şekilde tertemiz yap ya Rabbi. Amin. Kalbimizde ne kadar kir varsa, nişanlarına olan hürmetimizden dolayı kalbimizdeki bu kirleri yok et ya Rabbi. Amin. Kalbimizi bu gece tertemiz et Allah'ım. Amin. Namazı bize sevdir. Amin. Orucu bize sevdir. Amin. Zikri bize sevdir Allah'ım. Amin. Bizi Şaban'a ve Ramazan'a eriştir ya Rabbi. Amin. Ramazan'da camilerde beraberce teravih kılmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Aramızda ne kadar içki müptelası varsa, zina müptelası varsa, küfür müptelası varsa şu gece hürmetine kalplerine tiksinti ver Allah'ım. Amin. Tiksinti ver Allah'ım. Amin. Duamı kabul et ya Rabbel Alemin. Amin. Allah'ım ordumuz şu anda mücadele ediyor kafirlerle. Ya Rabbi ordumuzu muzaffer at. Muzaffer Amin. Et. Meleklerini, melek ordularını, cin ordularını ordumuza yardıma gönder ya Rabbi. Amin. Kafire karşı ve üç tanrıcılara karşı bizi muzaffer et ya Rabbi. Amin. Amin ya Mu'in. Allah'ım okunmuş olan hatmi şerifler var. Kelime-i tevhidler var, salavat-ı şerifeler var. Bunların adetleri ne kadar fazlaysa hepsini sen biliyorsun ya Rabbi. Kabe-i Muazzama hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine yapılmış olan şu ibadetlerimizi kabul et ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabın bir misini? En evvel Peygamberim Efendim, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ulaştır vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin efendilerimin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar. Silsile-i saadattan geçen bütün alimlerin, velilerin, dervişlerin ruhlarına hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Amin. Hasreten burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına. Hayattakilerin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Günahlarımızın affına vesile kıl ya Rabbi. Amin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.